जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। सहना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं, ये खामोशियां ये सहना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं। सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। अधूरी मेरी जिंदगानी रह जाएगी, अधूरा हूँ मैं अब तेरे बिना, अधूरी मेरी जिंदगानी रह जाएगी। कटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर, ओ, हर राह में तू आए नजर, कटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर।